przed spotkać ją po raz ostatni. Niósł jej jakieś żałosne kwiatki i wino. Pewnie popatrzę jej tylko w oczy i wyjdę. A ci co przyjdą po mnie razem z nią je wypiją. Wiedziałem dawno już, że nasze lata miną, lata dzień. Zdradzała mnie z całą bandą idiotów. Wszystko za co kochałem ją i co kochałem w niej, to nie obok mnie, w tym samym rynsztoku. Nie umiałem patrzeć na to z boku. Mówili mi daj sobie spokój, wreszcie zapomnij o niej. Zrobiłbym wszystko dla spokojnego roku, a próbowałem tylko więcej wypić, bym umiał ponieść. Często mi się dłonie i skacze obraz. Często się dłonie mi ze stresu chyba. Zmieniła się bardziej niż myślałem, że można. Za rok mnie też już nie poznasz, wybacz. Niech leci beat, daj pożegnać się nam, dalej iść. Ile można dźwigać ten syf, czuć wstyd. Ile lat, ile dni, nie umiem wierzyć już w nic. Niech leci beat, daj pożegnać się nam, dalej iść. Ile można dźwigać ten syf, czuć wstyd. Ile dni, ile lat, nie umiem wierzyć już w rap. Upadłe pokolenie roztargało ją na strzępy. Co jeden większy kozak, co drugi bardziej tępy. Pogubili patenty na to jak zostać kimś. Żeglarze morza rzuci, sami utoną w nim. Minęły wspólne dni, ja dalej mam natchnienie. Choć często mam ciśnienie, nie chcę z nią o tym gadać. Przez to wszystko ogarnia mnie zwątpienie. Przez takich jak ty ona czuje się jak szmata. Ponoć nie da się zawracać już, szukać innych dróg. Coraz łączył Bóg, nam nie uda się rozdzielić. Nie mam sił, by trwać tym i tu ponosić zbędny trud. Nie ma już miejsc, których jeszcze razem będziemy. Czekam aż rzeczki dremy, strawią stada hien. A ona wytrze świeje, gdzieś wewnątrz wspomni mnie. Trzęsą dłonie się, wszystko brzmi jak zły sen. Trzęsą się w chuj, piję znów kolejny dzień. Niech leci beat, daj pożegnać się nam, dalej iść. Ile można dźwigać ten syf, czuć wstyd. Ile lat, ile dni, nie umiem wierzyć już w nic. Niech leci beat, daj pożegnać się nam, dalej iść. Ile można dźwigać ten syf, czuć wstyd. Ile dni, ile lat, nie umiem wierzyć już w rap. Idę dalej. Zawsze żyłem po swojemu, przy tym dostaję skrzydeł. Dzięki za miłość, coś mi przypomina o niej. Nie mamy stałej pensji, mamy stałe poglądy. Idę dalej. Zawsze żyłem po swojemu, przy tym dostaję skrzydeł. Wiem, że patrzą na mnie, widzę gdzie jest węzeł. Żywe legendy przechodzą do historii.